99 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest to wtorek, 25 czerwca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Spółka PKP PLK mogła stracić 1 mld zł na początek o zatrzymaniach i ostatnich ustaleniach naszego reportera. W Mikołowie na Śląsku spłonęły 2 ogromne zakłady. Spaliło się około 12 tysięcy metrów kwadratowych hal produkcyjnych. W upalny dzień podawał ludziom wodę ze środkiem odurzającym, a później ich okradał. Działającego tak złodzieja zatrzymano w Moskwie. 1 mld zł mogła stracić spółka PKP PLK. Funkcjonariusze CBA z Katowic zatrzymali 9 osób podejrzanych o oszustwa na szkodę Polskich Kolei Państwowych. Najnowsze informacje ma Mariusz Pieśniewski. Sprawa dotyczy przetargu na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych w sprawie zamówienia publicznego systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociągów. Przegrywająca spółka złożyła odwołanie od rozstrzygnięcia przetargu. Jak się dowiedziałem ze źródeł zbliżonych do śledztwa, to właśnie odwołanie miało zawierać nierzetelną dokumentację techniczną. CBA nie chce ujawniać szczegółów śledztwa, ale jej rzecznik Temistokles Brodowski podkreśla jednak, że PKP PLK była narażona na ogromne straty. Gdyby ten przetarg doszedł do skutku, wówczas PKP straciłoby ponad 1 mld zł. Zatrzymane przez CBA osoby trafią do prokuratury regionalnej we Wrocławiu. Tam usłyszą zarzuty. Wśród zatrzymanych są kierownik i zastępca kierownika Zakładu Instytutu Łączności we Wrocławiu, 5 przedstawicieli spółki starającej się o uzyskanie kontraktu, radca prawny i przedsiębiorca współpracujący z tą spółką. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Państwo powinno ponosić ciężary związane z upamiętnieniem miejsc takich jak Westerplatte. W ten sposób o poranku w Polskim Radiu mówił rzecznik rządu Piotr Miller. Pytany był m.in. o dzisiejsze spotkanie prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz z wiceministrem kultury Jarosławem Sellinem. Być może dzisiaj podczas rozmów panom jakieś konkretne argumenty zostały pani prezydent, aczkolwiek do tej pory one nie padały. Bierzmy pod uwagę, że to jak wygląda w tej chwili Westerplatte, no co najmniej nie spełnia standardów takich, jakbyśmy oczekiwali od bardzo ważnego miejsca w historii Polski. Zaniedbane po prostu miejsce pod kątem nawet chociażby takim sprzątania, no to już mówiąc wprost, po prostu tam jest bałagan na tym obszarze. Wyniki dzisiejszych rozmów powinniśmy poznać około południa. Przypomnijmy, władze Gdańska sprzeciwiają się projektowi specustawy zgłoszonej przez PiS, który m.in. skraca procedury związane z budową Muzeum Westerplatte i wojny 1939. W myśl specustawy Skarb Państwa stanie się właścicielem wszystkich nieruchomości na obszarze inwestycji. Muzeum Westerplatte ma być oddziałem Gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej i opowiadać o pierwszych dniach niemieckiej napaści na Polskę. Spaliły się 2 ogromne hale w Mikołowie na Śląsku. Do pożaru doszło w nocy. Pożar wybuchł około godziny 1:00 w nocy. Paliły się hale produkcyjne zlokalizowane przy Żwirki i Wigury. To zakład produkujący opakowania papierowe. W akcji gaśniczej brali udział strażacy z Mikołowa, Gliwic, Chorzowa i Katowic. Była ona bardzo trudna z powodu dużego zadymienia i ogromnej powierzchni hal, mówi komendant Straży Pożarnej w Mikołowie Damian Krawczyk. W wyniku pożaru spaleniu uległo około 12 tysięcy metrów kwadratowych dwóch hal. W jednej było produkowany papier, wyroby takie papiernicze, a w drugim były takie półprodukty do przemysłu samochodowego. Strażakom udało się uratować 6 tysięcy metrów kwadratowych hal. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał, potwierdza Damian Krawczyk. Nie ma żadnej ofiar ani osób poszkodowanych. Jedna osoba sama się ewakuowała. Był to stróż, który po prostu wybiegł z budynku. Teraz okoliczności wybuchu pożaru zbada policja. A informację zebrała Agnieszka Loch. I na koniec jeszcze zmieniamy temat. Usypiał, a później okradał przechodniów. Złodzieja zatrzymała moskiewska policja. Mężczyzna podawał napoje, którymi zatruły się co najmniej 24 osoby. Część trafiła do szpitala. Zatrzymany przez policję mężczyzna proponował przypadkowym przechodniom wodę mineralną lub inny napój, ponieważ w Moskwie od kilku dni panują upały. Niektóre osoby dały się namówić nieznajomemu. Po spożyciu napoju część z nich zasypiała, niektórzy tracili przytomność i odnotowano także przypadki śpiączki. Mężczyzna wraz ze swoimi kompanami wykorzystywał moment zasłabnięcia ofiar i okradał z cennych przedmiotów oraz gotówki. Jak podało Radio Echo Moskwy, złodziej został już zatrzymany przez policję. Śledczy wyjaśnili, że działał on w ten sposób od kilku tygodni. W jego mieszkaniu

gave so much love to this love, it was a world to me. Once I cried, at the thought I was foolish and proud, and let you say goodbye. Then one day, from my infinite sadness you came and brought me love again. Now I know that no matter whatever befalls, I'll never let you go. I will hold you close and make you stay. Love is the saddest thing when it goes away. Because love is the saddest thing when it goes away. I zapewne zastanawiali się Państwo, cóż to za piękny damski głos. Pani Krystyna Stańko z nowej płyty. Myślę, że po takim wykonaniu i po takiej piosence świat powinien się na chwilę zatrzymać. I my w audycji Do Południa teraz na chwilę się zatrzymujemy, a nasz przystanek nazywa się Ladies Jazz Festival. Gościem Państwa jest Piotr Łyszkiewicz, dyrektor tego festiwalu. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry Państwu. Wiem, że tych interpretacji piosenek i pani Krystyny na festiwalu też posłuchałem. Niezmiernie cieszę się na tę okazję i tę sytuację. Mieliśmy przed chwilą okazję posłuchać fragmentu płyty Krystyny. Wspaniale zaaranżowane smyczki przez Krzysztofa Herdzina. I koncert Krystyny będzie, można powiedzieć, wieńczył, będzie przedostatnim koncertem festiwalu 28 lipca o godzinie 18 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Krystyna Stańko wystąpi z orkiestrą. To jest podwójnie niezwykła okazja, bowiem w 15-letniej historii festiwalu po raz pierwszy artystka wystąpi z orkiestrą i będzie to Krystyna Stańko. Cieszę się niezmiernie. Piękne piosenki. Gorąco polecam płytę. Zapraszam, żebyście byli Państwo z nami. Oczywiście jak zawsze Trójka jest z nami, zatem zakładam, że słuchacze Trójki będą też z nami fizycznie na miejscu podczas tego koncertu 28 lipca o godzinie 18. Jestem o tym przekonany. Jestem również przekonany o tym, że teraz najczęściej kierowane pytania do dyrektora festiwalu są takie: czy możesz jeszcze załatwić jakiś bilet? To prawda, przychodzą takie maile. Czasami sobie żartujemy, nawet zgłaszają się koledzy z przedszkola, do którego nigdy nie chodziłem, ale żeby Państwa nie zniechęcać, proszę wypatrywać na wszystkich znanych portalach biletowych, w kasach Teatru Muzycznego, w Empikach. Bilety na koncerty jeszcze można wyszukać, dostać, zatem don't give up, proszę nie rezygnować. I jestem przekonany, że jeżeli Państwo dostatecznie szybko zadziałacie, to będziemy mogli, nawet jak podejmiecie decyzję teraz, zobaczyć się wszyscy podczas tegorocznego Ladies Jazz Festival, który trwa od 21 lipca do 28 lipca. Wydaje mi się, że zestaw wykonawców w tym roku, pań, które przyjeżdżają, jest tak uniwersalny, że można wybrać sobie swoje ukochane głosy i swoje ukochane utwory i swoje ukochane interpretacje. Moje preferencje znasz, to jest na pewno Bad Heart, ale muszę ci powiedzieć, że po ostatniej płycie, nie tylko, bo ona jest obecna w Trójce od bardzo już długiego czasu, myślę o Angelique Kidjo. Angelique jest absolutnie wspaniała, niezmiernie cieszymy się, że będzie z nami. Płyta, którą nagrała w hołdzie Celi Cruz, największej postaci, jeżeli chodzi o salsę, wspaniałej kubańskiej artystki, będzie, jak podejrzewam, niezmiernie energetycznie wykonywana na scenie. Jest to koncertowa premiera tejże płyty i będzie się to wszystko działo w Teatrze Muzycznym podczas Ladies Jazz Festival 20 7 lipca o godzinie 20. Angelique Kidjo jest nie tylko artystką, jest, można powiedzieć, rzeczniczką praw kobiet afrykańskich. Jest taką niezwykle rozpoznawalną postacią, często goszczącą w różnego rodzaju światowych stacjach telewizyjnych, mówiącą o tych problemach, o tym, jak można zmienić sytuację, co należy zrobić. Ona stamtąd się wywodzi, jest przecież Afrykanką, która obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych, natomiast każda jej płyta z tych poprzednich, które miałem okazję słuchać, a kilka z nich widzieć również na żywo w wykonaniu koncertowym, to jest niezwykłe przeżycie. Na Selye bardzo, bardzo się cieszę i jesteśmy niezmiernie radzi, że podczas Ladies Jazz Festivalu właśnie będzie okazja, żeby po raz pierwszy spotkać się z tym wykonaniem na żywo. To jest jej pierwszy i jedyny koncert prezentujący tę płytę w Polsce. Za chwilę powiemy o tym, na co ty bardzo czekasz, jak mi się wydaje. Natomiast wcześniej jeszcze chciałem ciebie zapytać, czy moje usilne starania tydzień temu, by zachęcić młode śpiewające damy do tego, by zgłaszać się do konkursu o Grand Prix Ladies Jazz Festival, odniosły jakiś skutek? Prawdę mówiąc, jurorzy będą znali wszystkie zgłoszenia w momencie, kiedy minie termin ich przesyłania. Ten termin 28? 28 czerwca jury pod przewodnictwem Urszuli Dudziak zamyka przyjmowanie zgłoszeń z wspaniałych, młodych, utalentowanych pań, które uprawiają muzykę jazzową i wokół jazzową, śpiewają, grają. Tego dnia właśnie jest ostatni moment, żeby do nas się zgłosić, a później spośród wszystkich artystek wybierzemy 3, które zostaną zaproszone do Gdyni i wystąpią w Konsulacie Kultury 21, 22 i 23 lipca. Będzie można tam przyjść bez biletów, po prostu kto pierwszy się pojawi, ten zajmie miejsce siedzące i będziemy spośród nich wybierali tę jedną, która otrzyma nagrodę Grand Prix Ladies Jazz Festival i jak sądzę, będziemy mogli to ogłosić przed koncertem Beth Hart 24 lipca w hali Gdynia Arena. Będzie cudownie, czyli kiedy o tym mówimy, że festiwal dla młodych, uzdolnionych pań śpiewających jazz i muzykę około jazzową o Grand Prix Ladies Jazz Festival, to kiedy mówimy to dziś, to jeszcze, gdyby ktoś się dziś zdecydował, to zapraszamy serdecznie. Absolutnie tak, jest jeszcze czas, żeby to zrobić. Można przesyłać zgłoszenia zarówno internetowo, jak i pocztą. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie www.ladiesjazzfestival.pl. Jak się zgłaszać? Możecie Państwo zapoznać się z regulaminem. Czekamy, zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Mamy nadzieję, że tradycyjnie już tak jak w minionych latach będzie bardzo poważnym problemem dla jurorów wybranie tych, które zostaną zaproszone, a finalnie wybranie tej pani, która otrzyma nagrodę Grand Prix Ladies Jazz Festival. I to jubileuszowego, 15 Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak zawsze mówi, że to jest bardzo przyjemny problem i obyśmy tylko mieli takie problemy. To prawda. Ladies Jazz Festival po raz 15. Dr Piotr Łyszkiewicz jest Państwa gościem i tak ośmieliłem się powiedzieć trochę za Ciebie, że czekasz chyba na Nouvelle Vague. To prawda, czekam z podwójnego powodu. Po pierwsze, kiedyś już gościli na festiwalu i było to niezwykłe przeżycie. Pamiętam widzów w Teatrze Muzycznym w Gdyni na stojąco, absolutnie szalejących i wspaniale się bawiących. I druga niezwykła okazja to jest to, że niejako nakładają się dwa jubileusze. Nouvelle Vague celebruje 15-lecie swojego istnienia. Ladies Jazz Festival też po raz 15. Zatem nie wyobrażałem sobie kogokolwiek innego, kto mógłby zakończyć koncertem tegoroczny festiwal i właśnie tym zespołem będzie Nouvelle Vague, który wystąpi o godzinie 20, 28 lipca w Teatrze Muzycznym w Gdyni i jak sądzę, bardzo na to liczę, wykona tam może ten utwór, który jak jeszcze będzie chwilka i możliwość, Piotrze, zechcesz zagrać. Ja z największą przyjemnością, no jesteśmy przygotowani, nie ukrywajmy tego. Mamy utwór zespołu Nouvelle Vague. Ciągle myślę, że to jest jednak formacja, która nie jest bardzo powszechnie znana w Polsce, zatem tym bardziej warto się wybrać i spotkać ich na żywo, bo taki kontakt żywy z artystami daje jeszcze inną perspektywę odbioru ich muzyki, ich płyt potem w domu. To prawda. Bardzo, bardzo będzie wielką przyjemnością dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji widzieć ich na żywo. Natomiast jeżeli pozwolisz, jeszcze zapomniałam wspomnieć o tym, że my tradycyjnie co roku podczas festiwalu gościmy też w Wejherowie i w tym roku jesteśmy również, gdzie niezwykła okazja, bo po raz pierwszy wystąpi w Polsce Luisa Sobral, artystka, z którą nagrywał Jamie Callum, która napisała ten wspaniały przebój, którym jej brat Salvador Sobral wyśpiewał Eurowizję. Ona ten utwór skomponowała i ona go również wykonuje podczas koncertów. Zatem 22 lipca w Wejherowie Filharmonii Kaszubskiej, drugiego dnia festiwalu, możemy się wszyscy spotkać. A teraz, kończąc ten wątek, który Piotrze zacząłeś, czyli Nouvelle Vague, jeżeli można, z wielką chęcią posłuchalibyśmy wspólnie z Państwem utworu Don't Go z takich kultowej płyty Band Apart. I tak jak wspomniałem, bardzo liczę, że go wykonają podczas koncertu, ale czy tak się zdarzy, nie wiemy, bo to zawsze swoboda artystycznej wypowiedzi zespołu decyduje o tym, czego posłuchamy. Piotr Łyszkiewicz, dyrektor Ladies Jazz Festival, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Coming from the city, walking to the door. I turn around, but I heard the sound of footsteps on the floor. Don't you know I am never gonna let you go. Don't go. Nouvelle Vague 28 lipca o 20 w Teatrze Muzycznym Gdyni w ramach tegorocznej edycji 15 Ladies Jazz Festival. Dzisiaj taki mały fragment, ale do muzyki Nouvelle Vague będziemy oczywiście jeszcze wracać w naszych spotkaniach. Do południa. I dziś to wszystko. Troszkę wcześniej się z Państwem żegnam, za co przepraszam, ale wybieram się na uroczystości pogrzebowe naszej wspaniałej przyjaciółki Hani. Zatem teraz już ode mnie to wszystko. Dziś byli z Państwem Agnieszka Łukasiewicz, Gabriela Darmetko i Piotr Baron. Jeszcze będzie po tym długim utworze powieść, ale teraz jest właśnie doskonała okazja, by 16 minut zajął na antenie zespół Archive. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, I laugh again. If I walk away from you, and leave my love, could I laugh again? Again. Am I still in your head? Me down. If I was to walk around from here. I love you. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Dziewiąty maja. Trzy szubienice według Norblina. Oba rysunki Jean-Pierre Norblina, na których widzimy trzy szubienice ustawione 9 maja przed ratuszem miasta Starej Warszawy, kilkunastu wieszających i trzech wieszanych. Dokładnie dwóch już powieszonych i jednego właśnie wieszanego oraz ogromny tłum asystujący przy wieszaniu, a także dwie pierzeje rynku, zachodnią i południową, czyli, jak to teraz się nazywa, stronę Hugona Kołłątaja, te, gdzie jest, czy może była winiarnia Fukiera, i stronę Ignacego Zakrzewskiego, te, gdzie jest restauracja pod Bazyliszkiem. Oba więc te rysunki, wykonane tuszem, przedstawiają tę samą scenę, którą w obu wypadkach oglądamy razem z rysownikiem niemal z tego samego, ale nie całkiem z tego samego miejsca. Norblin wybrał sobie jakieś nieprawdopodobne miejsce do obserwacji. Nawet sobie, bo tak to trzeba powiedzieć, takie miejsce właśnie nieprawdopodobne wymyślił i ujął scenę wieszania z jakiejś niezwykłej, zaskakującej perspektywy. Zobaczył to, co rozgrywało się pod ratuszem, między ratuszem a pierzeją zachodnią, stroną Kołłątaja, z góry i z ukosa. Wzrok patrzącego, tego, kto ogląda rysunki, kierując nie ku szubienicom i wisielcom, lecz obok nich i ponad nimi, ku zbitemu tłumowi, kłębowisku pospólstwa, jakiejś szarej, szarawej masie, która opiera się o kamienicę zachodniej, kołłątajowskiej pierzei, czy też jak szara lawa wylewa się z tej pierzei. Lub jeszcze inaczej, pod tą pierzeją rozlewa się i przelewa. Jeden z tych rysunków znajduje się teraz w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, drugi w zbiorach Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. Nie ulega wątpliwości, że Norblin był 9 maja na rynku i oglądał wieszanie, ale z całą pewnością musiał je oglądać z jakiegoś innego miejsca. Ten, kto ogląda wieszanie na jego rysunkach, a więc i ten, kto rysował, umieszczony jest bowiem w takim miejscu, w którym nie mógł się znaleźć. Gdzieś ponad rynkiem, ponad dachami kamienic, tych po stronie Dekerta północnej, mniej więcej u wylotu ulicy Nowomiejskiej, czy w pobliżu tego wylotu. Rysunek znajdujący się w Krakowie sytuuje patrzącego trochę niżej, gdzieś na wysokości drugiego czy trzeciego piętra kamienic strony północnej i trochę też bliżej niewidocznego wylotu Nowomiejskiej na rynek. Wszystkie trzy szubienice ma on po lewej ręce oraz pod nogami. Na tym rysunku widać też dobrze ratusz, jego ścianę frontową, zwróconą ku kamienicom strony Kołłątaja oraz jego wieżę i otaczające go kramy. Jeśli chodzi o rysunek z Kórnika, to patrzący usytuowany jest znacznie wyżej. Może nie tyle ponad dachami, ile ponad rynkiem. Można powiedzieć, że unosi się. Fruwa gdzieś w pobliżu kamienic po stronie Dekerta i w pobliżu wylotu Nowomiejskiej. Fruwa unosi się nad szubienicami. Mając je zaś po prawej ręce i patrząc na nie z góry i z ukosa, nie widzi już ratusza, lecz tylko północny narożnik kramów i mały kawałeczek przestrzeni, rodzaj przejścia oddzielającego kramy od ratusza. Jak powiedziałem, na dwóch szubienicach, tej, która stoi przed wejściem do ratusza oraz tej, która stoi na jego południowym skraju, w pobliżu restauracji pod Bazyliszkiem, wiszą już dwaj wisielcy. Natomiast przy tej szubienicy, która jest najbliżej wylotu Nowomiejskiej oraz patrzącego, którą ma on pod nogami, krzątają się, co widać wyraźnie, kat oraz prawdopodobnie jego pachołkowie. Widzimy też na obu rysunkach dostawioną do tej szubienicy drabinę, a także na rysunku krakowskim skazańca stojącego pod szubienicą tuż obok drabiny. Postacie ludzkie są bardzo małe, ale z układu ciała można wywnioskować, że skazańcowi, który stoi z opuszczoną głową, związano ręce za plecami. Ktoś, zapewne jeden z pachołków, pochyla się przed nim, niemal kuca i prawdopodobnie wiąże mu lub rozwiązuje nogi. Raczej wiąże. Na rysunku kurnickim skazaniec, jak się zdaje, jest już na drabinie, a ktoś, kto stoi obok drabiny, z pewnością ktoś z tłumu, podnosi pałasz i popędza nim wchodzącego po drabinie. Wynika z tego, że rysunek kurnicki, ten, który patrzącego sytuuje jako kogoś, kto wleciał na rynek z wylotu Nowomiejskiej i fruwa nad szubienicami, przedstawia sytuację o kilka, nawet o kilkanaście minut późniejszą. Jeśli dokładnie przyjrzymy się obu rysunkom, nie ma żadnego powodu, żeby posądzać Norblina o fantazjowanie, to dostrzeżemy na nich kilka takich szczegółów, o których w pisemnych relacjach zdających sprawę z wydarzeń 9 maja w ogóle nie ma mowy. Stefan Bem, co poświadczają oba rysunki, dysponował tylko jedną drabiną, którą przenoszono od szubienicy do szubienicy. Drabina, na rysunku oparta o poprzeczną belkę szubienicy, była bardzo wysoka. Porównując jej wysokość z wysokością stojących obok niej czy na niej postaci ludzkich, można dojść do wniosku, że miała ponad 7 metrów wysokości. Przyjmując 1 metr 80 cm jako średnią wysokość człowieka, pomnożyłem ją 4 razy. Ponieważ szczyt drabiny był niemal dokładnie na wysokości poprzecznej belki, na której wieszano, tylko minimalnie ponad nią wystawał, taką też wysokość 7 metrów lub trochę więcej miały wszystkie trzy szubienice. Można z tego wyciągnąć wniosek, że wieszanie wymagało od Byma, który musiał operować na wysokości 7 metrów, albo stał na szczycie drabiny, albo siedział na poprzecznej belce, ale tego rysunki Norblina nie pokazują, nie byle jakiej, niemal akrobatycznej zręczności. Mistrz Sprawiedliwości, jak nazywano Byma, miał do dyspozycji, co wyraźnie widać na rysunku krakowskim, tylko dwóch pachołków. Pomagali mu jednak w wieszaniu jacyś ludzie z tłumu. Świadczy o tym pałasz, którym ktoś wymachuje tuż obok drabiny. Katowscy pachołkowie chyba nie przychodzili do pracy uzbrojeni w pałasze. Z obu rysunków wynika też, że wieszanie, jeśli jako ostatnia została wykorzystana szubienica stojąca przy północnym skraju kramów, to znaczy ta, która znajdowała się najbliżej wylotu ulicy Nowomiejskiej, zaczęło się, jeśli wolno to tak ująć, na południu i przesuwało się na północ, ku stronie Dekerta. Wystarczy porównać to z kolejnością wieszania, którą łatwo można odtworzyć na podstawie relacji pisemnych. Według nich, jako pierwszy powieszony został hetman Ożarowski, potem marszałek Ankwicz, a na końcu hetman Zabiełło, żeby dokładnie ustalić, kogo gdzie powieszono. Dla Ożarowskiego przeznaczona była szubienica środkowa, ta stojąca naprzeciw bramy, którą wchodziło się do ratusza. Dla Ankwicza ta, którą ustawiono najbliżej południowej pierzei rynku i wylotu Zapiecka. Dla Zabiełły zaś ta, która była najbliżej pierzei północnej i wylotu Nowomiejskiej. Ta postać, która na rysunku krakowskim stoi z pochyloną głową i której jeden z katowskich pachołków wiąże albo rozwiązuje nogi, to zatem Zabiełło. Na rysunkach Norblina panuje jednak, wydaje mi się to dość ważne, jeśli chodzi o zamysł artystyczny rysownika, całkowita anonimowość. Wszystkie jego malutkie figurki są niemal identyczne, a jeśli coś je odróżnia, to jedynie czapki i pałasze, bowiem niektóre mają pałasze, które są tylko kreskami, oraz czapki, które są małymi kółeczkami, a niektóre nie. Zabiełło, kat, katowscy pomocnicy, ludzie z tłumu, wszyscy są właściwie tacy sami. Wszystko to tworzy